زیادہ گسانی تہا رادیو انت بعض کم گسانی تہا ٹیلیویژن انت زیادہ گسانی تہا رادیو انت بعض کم گسانی تہا ٹیلیویژن انت